Jó napot kívánunk, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a NER 2. Van benne rendszer kérdőjel című program. Ugye a szóban nyilván az R betű a rendszert jelenti, úgyhogy meg is van a válasz mellettünk is, de nem akarom elviccelni a dolgot. Én Kacsó Dániel vagyok, a Mandiner főszerkesztőhelyettese, és most a következő 50 percben Puzsi Róbert és Huth Gergely fognak vitatkozni, úgyhogy én az elején mondok valamit, meg közben is beékelek egy-két gondolatot. Nyilván a címben benne van, hogy nagyjából a jelenkori fennálló 13 éve létező politikai konstrukcióról és az ennek következményeiről és hatásairól, jó és rossz következményeiről és hatásairól fogunk vitatkozni, aztán jutunk, ameddig jutunk. Én arra gondoltam, hogy először is kicsit készültem, hogy ti már nagyon régóta ültök le együtt vitázni. 2007-ben találtam egy hírtévés felvételt, 2007-ből, ahol Nagy Katalin, aki nemrég még a miniszterelnököt interjú volt a hetekig, hónapokig a közrádióban, ő moderálta a vitátokat a Hír TV-ben. Gondoltam, mint exotikum bedobom az elején, és arról beszéltek, hogy Gyurcsány Ferenc normális-e vagy sem. Most nem erről fogunk csak beszélni. A NER ugye egy betűszó, Nemzeti Együttműködés Rendszer, alapvetően ezt a jelenlegi kormány 2010 után bevezette, mint kvázi egy kifejezést arra a politikára, amit képvisel, de úgy látom mostanában inkább az ellenzék és az ellenzéki véleményformálók használják. Én szétbontanám és megpróbálnám definiálni, kezdjük a nemzeti szóval. Nektek mit jelent az a szó, hogy nemzeti? Hát két dolgot jelent ez a fogalom, hogy nemzeti. Egyrészt a magyar jövőt, másrészt a magyar jelent. De semmiképpen nem az egészségügyi szektor lerohasztását jelenti, semmiképpen sem az oktatási szektorból kivont forrásokat jelenti, az a Kelet-Magyarország lezüllesztését jelenti a nemzeti, mint fogalom. Ha a kultúrára vonatkozik, akkor meg hát talán nem Kisgrófót jelenti, talán mégsem Tóth Gabit jelenti, bár az utóbbi néhány évben a Tóth Gabi az úgy adja elő magát, mint egy Váci utcai kirakat baba, egy motyóhímzéses szuvenír baba, és akkor bizonyára ez a sztereotípia jelenti a nemzetit, mert hogy valójában ez a fogalom, hogy nemzeti, ez azért kéne, hogy jelentsen valamit. Azt jelenti, hogy befektetünk az országba, befektetünk a magyar társadalom következő nemzedékeibe. Ez jelenteni az, hogy nemzeti. Nem? A jövőt jelenti, nem 4 éves ciklusokat jelent, de most itt lehet tervezni egy rendszerrel. Ez Orbán Viktor 2040-ig tervez. De itt nem látszanak perspektívák, hanem itt az aktuális ciklusoknak a kitöltése és az aktuális ciklusok után a választás újabb meg újabb kétharmados megnyerése ez a nagy koncepció. Amúgy, hogy a hűséges nagy burzsóáziának a feltőkésítése, vagy hogy úgy mondjam, a hűbéri lánc, vagy a hatalmi piramisnak a működtetése és ennek a hűséges klientúrának a pénzelése, az mennyire nemzeti? Hát én inkább úgy mondanám, hogy hűbéri. Miért kell nemzetit használni? Nemesi. Hát amúgy ez a nemzeti szónak az eredeti jelentése, még Petőfi előttről. Tehát hagyományosan ezt jelentette. Most fosszuk meg ettől a 1848-as patkányforradalmi konnotációjától ezt a fogalmat, hogy nemzeti, és értelmezzük úgy, ahogyan a történelemben mindig is a nemességet jelenti. A tiborcokat jelenti, a mészárosokat jelenti, a kiváltságosokat jelenti, akik hát magyarabbak, és hát a kisembereknek, közembereknek diktálják is a magyarságot a maguk magyarságával. Gergő, szerinted is ezt jelenti a nemzeti? Hát nem. No, minden esetre köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm Önöket, szép napot. Annyit citáltok Tóth Gabit, hogy a nyáron elmentem egy koncertjére Fonyódon, és tök jó volt egyébként. Szerintem abszolút való ilyen nemzeti ünnepekre, és különösen a táncosokkal együtt egy nagyon érdekes és izgalmas produkció volt. Elismerésem az ízlésedhez. Minden esetre ugye én szoktak azzal vádolni, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét időnként jobbról támadom, mint annak idején Demszky Gáborék maoistaként a Kádár rezsimet. Tehát szerintem nagyon is helyes gondolat volt 2010-ben az akkori nagyarányú és azóta is folyamatosan megismételt kétharmados győzelem mögé egy olyan eszmeiséget tenni, ami nem arról szól, hogy gyerekek, most győztünk, és mindenki mehet, aki nincs velünk, az ellenünk van, és mindenki mehet a lecsóba, hanem pont arról szólt a nemzeti együttműködés rendszere, hogy kinyitjuk a kaput, és még Alföldi Róbert, meg Puzsér Róbert is hozzáfér a közpénzekhez, és boldogan élhet ebben az országban. Ugyanakkor, és talán éppen ezért a nemzeti együttműködés rendszerének, amit azért ne felejtsük el, hogy annak idején két fontos másik momentum alapozott meg, mindegyiknek van rövidítése, ugye a nemzeti együttműködés nyilatkozata a Nyenyi, amelyet a parlament elfogadott, azt hiszem, az egyik első ülésén, és amely ma is látható, egyébként viccet félretérve, szerintem egy tök jó és nemzetellen egyesítő szöveg, ma is látható a közintézmények bejáratánál, és ugye annak az alapja pedig volt a forradalom a szavazó fülkékbe, de ezt inkább nem rövidítem. Minden esetre a nemzeti jelző, és komolyra fordítva a szót, egy valóban a nemzetben mindenki beletartozik, aki magyar. A nemzeti az egy olyan áramlatot, egy olyan gondolkodást, egy olyan habitust, értékrendet, politizálást, újságírást jelent, ami ezt, ennek a nemzetnek a boldogulását mindenféle más témánál, például a zsebekbe gurított dollároknál előbbre helyezi. Ez a nemzeti gondolat, és ezért a nemzeti együttműködés rendszerének az elnevezése helytálló. Ne haragudjál már, de mi, hogy egyrészt hogyan férek hozzá a közpénzekhez, ezt légy szíves pontosítsad, mert hogy ebben a rendszerben én hozzáférek a közpénzekhez, másrészt itt bocsánat, utalgatsz, például, meg így a fejeddel így jelzel, hogy a guruló dollárok, milyen dollárok gurulnak hozzám? Ez az egy. Másrészt, hogyan férek hozzá a közpénzekhez? Ez egy, mert kétféle forrásból is te, én hozzám pénzeket... Allokáltál. Hogy férnek ezek én hozzám? Mivel a magyar kormány ugye kifinomultan és körültekintően helyezi el a közpénzeket a reklámpiacon, ezért a te munkahelyed, ahonnan a fizetésedet kapod is, jócskán részesül az állami cégek és az állam hirdetéseiből. Tehát az közpénz. Az én adóforintom visszavándorol a te zsebedbe. Aha, értem. Tehát, hogy valójában én, aki egy magáncégnél dolgozom, és a magáncégnél munkabért én veszek fel, egy magáncégnél dolgozom. Akkor az közpénz. Az valójában közpénz. Nem, azt mondta. De ezt mondtad. Nincs ezt mondtad, hogy engem közpénzzel fizetnek. Nincsen elzárva tőled. Egy eredetileg azok az összegek, amiket eredetileg valaki adóként fizetett be, hiszen például az ATV is, csak úgy, mint az RTL, nagymértékben részesül az állami ATV közpénzt vesz, ATV állami... kapod a fizetésedet egy bizonyos részét. Aha, az ATV közpénzt vesz fel, és engem, amikor kifizet, akkor az nem magánpénz? Akkor az még mindig közpénz? Hát magánpénz, de attól még a NER áldásaiból részesül. Áldásaiból... Jaj, hát hol köszönjem meg, nagy uram, az áldást. Most köszönöm uraságnak az áldást. Még kérek áldást a közpénzekből. De akkor beszéljünk a guruló dollárokról. Honnan gurulnak hozzám dollárok, ha már ilyen ízléseset utalgatsz? Mert azt még nem írta meg a magyar nemzet, de remélem, hogy megfogja. Micsodát? Nézd, valóban a micsodát? Te esetedben ez még nem derült ki. Ám még nem derült ki, micsoda? Balliberális média. Tehát hazudtál. Egy nagyon jelentős részek. Azért, mert így biccentettem, nem átgondoltam. Általában a nemzeti... Ilyenkor vigyorogsz, ugye, amikor már nem bírod komoly pofával mondani. Általában a nemzeti politizálást kioltó ágens média tevékenységére utaltam, akik ugye külföldi részben... Akkor miért utalgatsz így rám? Tehát miért biccentgetsz így ide? Hogy én guruló dollárokat veszek föl? Nem veszek fel. És egyébként ez milyen érvelés ez a gondolom, hogy ha a médiában dolgozol, újságírónak tartod magad, ragaszkodj a tényekhez, nincs olyan bizonyíték, amely a te guruló dollárjaidra utalna. Úgyhogy nem állítottam ilyet. A biccentés az lehet, hogy valamiféle kis görcs volt a nyakamban. Elnézést kérek. Meg cinizmus az arcodon. Amikor ilyenkor kiül, meg amikor ilyen így nem bírod komolyan. Beszéljünk már másról. Jó, rendben, beszéljünk másról. Kaptál volna guruló dollárt, rendben. Visszavonom okay. A magadra. Meg az a felháborító, hogy kizárólag a kormányzatnak van finanszírozásra forrása, hogy mondjuk fizesse az óriás plakátjait. Hanem itt az ellenzéknek is pofátlan módon van pénze óriás plakátokra. Hogy nem csak a hatalom moshatja ebben az országban az embereknek az agyát multimarketinges eszközökkel, hanem az ellenzéknek is van erre pénze. Hát milyen játék ez? Hát mennyire sportszerűtlen ez így, hogy az ellenzékhez dollárok gurulnak, és abból, hát így akar nyerni a Fidesz, hogy az ellenzéknek is ugye ebben egyáltalán nincsen igazad, és nem is értem, hogy miért próbálsz ilyen vehemensen érvelni a dollármédia hitelessége vagy erkölcsössége mellett. Szerintem egy választás akkor tiszta, egy ország akkor szuverén, hogyha az ott élő állampolgárok, választópolgárok maguk dönthetnek külföldi befolyás nélkül. Ez a demokrácia egy nagyon-nagyon régi alapja a nyugati világban, és igenis, hogyha külföldről próbálják befolyásolni a választásokat, akkor az egy nagyon súlyos visszaélés. Nem tudom, hogy miért beszélsz demokráciáról. Nem tudom, hogy miért beszélsz demokráciáról Magyarországon, mert Magyarországnak összesen két törvénye van. Az összes többi, az képmutatás, ravaszkodás, alakoskodás. Az első törvény az, hogy ami Orbán Viktort érdekli, arról Orbán Viktor dönt. A második törvény az, hogy ami Orbán Viktort nem érdekli, arról az dönt, akire Orbán Viktor rámutat. Ez Magyarország két törvénye. Ezt ismerjük, ezt a berendezkedést. Nem úgy hívják, hogy demokrácia. Meg nem is úgy hívják egyébként, hogy köztársaság. Ezt úgy hívják, hogy feudális abszolutizmus. Az állam én vagyok. 14. Lajos. Ezt így hívják. Magyarország intézményrendszere Orbán Viktor. De miért kell ezt letagadni? Pillanat, Robi, lehetne egy kérdésem? Van az a kétharmadnyi megválasztott képviselő, Gergő, hadd legyen egy közbevető kérdésem. Egy közbevető kérdés. Hogyha ez mindig az, akkor a magyar ellenzék a NER része, vagy azon kívül álló, azt leváltani próbáló entitás. Hiszen állami pénzből plakátol, állami pénzből Megguruló dollárokból. Meg egy némi guruló dollár. Azért de az felháborító, az a része. Hát kit mi háborít föl? De ettől függetlenül a kérdés adott, hogyha nem demokrácia van, hanem feudalizmus, meg hűbéri rendszer, akkor az ellenzék az micsoda? Az ellenzék természetesen a nemzeti együttműködés rendszerének a része. Van olyan része az ellenzéknek, amelyik szervesebben, jobban megtámasztja a rendszert. Nyilván a Gyurcsány ilyen. Hát az közelebb áll, tehát fontosabb alkotó része a nemzeti együttműködés rendszerének, mint egy Donát Anna, vagy egy Fekete Győr András, aki nélkül azért Orbán rendszer azért még simán elműködne. Gelencsér Ferencet ne hagyd ki, légy szíves. Gyurcsány Ferenc, kicsodát? Gelencsér Ferencet. Gyurcsány Ferenc ezzel szemben a nemzeti együttműködés rendszerének ősoka, küldetését és identitását képező ereje, ellenpólusa, antitézise, és ilyen módon hát sokkal fontosabb, hogy folyamatosan ante portas státuszban legyen Gyurcsány Ferenc, mert hát újra meg újra Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között kelljen választani, hiszen ezt az összevetést mindörökké ki fogja állni Orbán Viktor. Nekem csak egyetlen kérdésem lenne. Kinek tartozik Orbán Viktor azzal, hogy ezt a látszatot fenntartja? Fenntartja a látszatát annak, hogy ez egy köztársaság, fenntartja a látszatát annak, hogy ez egy demokrácia, miniszterelnöknek kell nevezni, miközben ő dönt mindenről egy személyben, úgy, ahogy 14. Lajos a napkirály. Miért kell ezt megjátszani? Miért székel a Karmelita kolostorban? Hogy kerül a Karmelita kolostorban? És miért van ilyen, hogy köztársasági elnök? Mikor mi félázsiai népség vagyunk, megvetjük ezeket a nyugati intézményeket, és én nem akarom elvitatni, hogy ennek Magyarországon így kell lennie. Én belátom, hogy ez a rendszer Magyarországon legitim. Legitim a feudális abszolutizmus. miért nem lehet a rendszer az, ami? Miért nem költözik át Orbán Viktor a karmelita kolostorból a budai várba? Miért nem helyezi a koronát az esztergomi érsek, vagy Fehérváron, vagy Esztergomban, most már akár Pozsonyban is lehetne, valamelyik koronázóvárosban Orbán Viktor fejére, mindjárt egy jó alkalom lenne, hogy ki lehessen egyenesíteni a koronán a keresztet, fölrakni Orbán Viktor fejére, és Orbán Viktor uralkodhatna Magyarországon, de nem alkotmányos vagy parlamentáris monarchiában, mint ezekben a férgesült nyugati államokban, hanem abszolút monarchiában, úgy, ahogyan amúgy vezeti Magyarországot Orbán Viktor. Kinek kell alakoskodni, kinek kell megjátszani, hogy ez a rendszer köztársaság, meg itt demokrácia van, az a királyság, az nagyon legitim lenne. Miért kell megjátszani? Kinek? Brüsszelnek? Soros Györgynek kell megjátszani ezt az ócska színjátékot? Vagy Washingtonnak? Vagy kinek? A magyaroknak biztos nem. A magyarok ünnepelnék Orbán Viktort, meg lehetne koronázni akár a Duna jegén. Az egy jó kis beruházás lenne. Befagyasztani a Dunát, fölvezetni rá Orbán Viktort, és fölrakni a fejére a koronát. Éljen a király! És én örülnék, mert a rendszer Robi, az lenne, ami... Robi, én mondom, hogy mindig felmerült bennem a kérdés, amikor téged hallgatlak, hogy neked miért van szükség a stúdióban más emberekre, most a technikuson kívül. Tehát ott van egy óra, beszélj a véget, elköszönsz, és akkor annyi volt az egész. Tehát olyan jól egyetértesz magaddal, hogy tulajdonképpen kár is közbeszólni. Más kérdés, hogy amiről beszélsz, az egy ilyen magyar adaptáció South Parkban is elhangol. De miért? Na, mert marhaság, amit mondasz. De miért konkrétan az elejétől a végéig marhaság. De miért nem? Tehát egyrészt ténybelileg az sem igaz, hogy te nem vagy az ellenzék része, mert amikor úgy hozza a kedved, akkor az vagy. Egy ilyen MSZP-s hírklik plakáton például igenis együtt voltál, együtt mosolyogtál ugye annak idején tavaly, ha jól emlékszem, a fiúkkal. Amikor éppen harcolni akarsz velük, akkor... Milyen plakáton mosolyogtam együtt a fiúkkal? Internetes plakáton, reklámban. Internetes plakáton. Hírklik, MSZP-s reklámban. Ott voltál egyébként a nagy kormány váltást követelő. De most miért rólam beszélünk? Miért nem Magyarországról? Miért nem erről a rendszerről beszélünk? Tehát az MSZP-sek szavazásra buzdító kisfilmről. Kérlek, adjunk esélyt most Gergőnek, hogy megfejtse, vagy magyarázza meg, hogy miért nem királyság Magyarország, mert ezek szerint most ez a dilemma. Mármint, hogy az, csak nem annak hívjuk, ha jól értem. Egyébként, mivel egy demokrácia, nyilván lehet arról vitatkozni, hogy hol van a kormánynak a helye, meg hol van a miniszterelnöknek a helye fizikailag, de azért azt ne nevezd már diktatúrának, csupán azt diktatúrának a törekvés, nem használtam ezt a kifejezést. Akkor demokrácia, feudális abszolutizmus. Feudális abszolutizmusnak sem, hogy az Orbán kormány egyébként tudatosan és eszmeileg jól megalapozottan igyekszik helyreállítani azt a rendet, amely egyébként egy 1000 éves tradícióval bír Magyarországon, tehát, hogy a parlament Pesten van, a kormányzás pedig Budán van, mármint nem az egész bír, de az, hogy a kormányzás, a végrehajtó hatalom Budán székel, ez egy nagyon régi tradíciója Magyarországnak. Orbán Viktorék ezt állítják helyre, és egyébként egy puritán berendezésű voltál már a karmelitában egy puritán fehérek. Igen, a falak, hát olyan puritán az ember kimegy a teraszra, és akkor ott hever előtt a város. Panoráma az olyan nem puritán. A panoráma ez jutott eszembe, hogyha egy jelzőt kellett volna találnom a karmelita kolostorra, és arra, hogyan Orbán Viktorot székel, ez jutott volna elsőként eszembe a puritán. Ez jó, az olyan puritán. De mondjuk a Szent István terem, vagy a palotának bármelyik helyisége, ugye díszhelyisége egészen máshogyan néz ki, mint a karmelita, de ne ragadjunk le. De miért? Azt nem értem, hogy miért kell a parlamentnek Pesten székelnie? De... Mikor mi megvetjük az ilyen fékeket, ellensúlyokat, meg mindenféle nyugati intézményeket, parlamentarizmust, nem hiszünk benne. Fél-ázsiai népség ki vagyunk. Ki mondja, hogy nem hisz benne? De miért? Hát a Magyarországnak az ideológiája az, hogy Magyarország a türk tanácsról veszi a példát, Oroszországról veszi a példát, a vezetési modellt. Miért van szükség az alakoskodásra? Miért van szükség? Nem lenne méltóbb, hogyha Kövér László ahelyett, hogy a parlamentnek, miközben megvetjük a parlamentarizmust, nem a parlament elnöke lenne, hanem Nádor. Nem volna méltóbb? Én egyébként ugyanazt a kérdést teszed föl, szerintem nagyon sokáig, és most utána építészetről beszéltünk. Gergő, miért nem Nádor Kövér László, miért nem király vagy feudális hűbér úr Orbán Viktor? Kérlek, ezt oponáld, vagy valami. Így, legfőbb hűbér úr. Így van, tehát az, hogy Magyarországon most már több egyszerre egy pártszövetség győz kétharmaddal, annak nagyon konkrét oka van, és ez pedig az 1994-es és 2002-es kommunista restauráció, hiszen azzal szemben, a visszatérő diktatúrával szemben állt fel egy olyan kemény nemzeti, jobboldali, kicsit centrista blokk, amely folyamatosan kétharmadot tud szerezni. Nyilván, ha ez nem történik meg, és nem kényszerítik ennyire egybe ezt a akkori ellenzéki tábort, akkor most is 3-4-5 középpolgári, nemzeti jobboldali, nemzeti radikális párt alkotná ezt a kétharmados többséget. Tehát ennek igenis van politika történeti oka, hogy ez így alakult, és nem megkérdőjelezhető, hogy azok a képviselők, akik ezt a hatalmat biztosítják, megkapták a támogatást a választáson, ott ülhetett minden párt képviselője, Magyarországnál tisztább választási rendszer, ahol digitálisan és kézzel is egyszerre leszámolják, és összesítik a szavazatokat az ellenzék és a kormányzat oldaláról is nincsen. Nincsen. De egészen biztosan megkapta a felhatalmazást az ott ülő képviselők, a kétharmados többség, amely törvényekkel és alaptörvényel ezt a kormányzást támogatja, és nincsen tisztább, ezeket az intézkedéseket. Nincsen tisztább választási rendszer. Bocsánat, hadd mondja végig. Igenis, van arra példa, amikor a kormányzat egyes szerveivel a Fidesz vagy a KDNP szembe kerül, és megsemmisítenek olyan intézkedéseket, vagy elvetnek olyan intézkedéseket, amelyeket valamely miniszter nagyon-nagyon szeretne. Ennek is hónapról hónapra látjuk a példáit nagyon komoly témákban. Az egyik nagyon sokat tagalat példa az volt, és ebben nincsen semmi humbug, az energetikai miniszter őszintén hitt abba, hogy az unió nyomására és amúgy is racionális okból a napkollektoroknak, a napelemeknek, bocsánat, a visszatáplálási lehetősége szaldóelszámolásban megszűnik, majd a parlament ezt a miniszteri döntést felülírta, a rendeletet felülírta, és továbbra is vissza lehet táplálni, és megveszik tőlünk szaldóelszámolásban az áramot. Ilyen példából tudok százat mondani. Ugye ez az egyik nagyon fontos kérdés. A másik meg, hogy szerinted ugye Orbán Viktor egy személyben dönt mindenről, felvehetné a koronát kiegyenesítve rajta a keresztet. Baromira nem igaz. Csak 2010 óta a szemem előtt nagyon-nagyon sokat változott a Fidesz-KDNP és a körülötte lévő hatalmi holdudvar. Belső érdekek vannak, értékviták vannak. Szerintem például 2022-ben egy polgári liberális fordulat történt, szám szerint nagyon megsokasodtak a kormányzásban a liberális, nemzetközi konzervatív körökkel kapcsolatot ápoló neokonnak is címkézhető erők, és hát meggyengültek azok a tradicionális nemzeti gondolkodást képviselő politikusok és a mögöttük álló megmondó emberek, kulturális szféra alakjai, akik egyébként az elmúlt egy-két kormányzati ciklust fémjelezték. De egyébként hasonlóan ilyen fordulat bekövetkezett csak a másik irányba, a 2014-es, majd leginkább a 2018-as választás után. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy Orbán Viktornál van a bölcsek köve, és ő egyedül rámutat, intézkedik és dönt, hanem a tábor állandóan mozog, a hatalmi gépezet állandóan formálódik, és nagyon sok vitát játszanak le a fiúk. Az pedig igenis a demokratikus berendezkedéssel nem ellentétes, hogy ezt a vitát nem a te hálószobádban síkképernyőn lejátsszák le, hanem előbb egymás között megvívják, és utána közös döntést hoznak. Ez még nem demokrácia deficit. Aha. És miben körvonalazódik ez a liberális fordulat, meg ez a neokon elköteleződés a türk tanácsban? Vagy miben körvonalazódik a Moszkvával kötött szövetségben? És egyáltalán hogy mondhatod ki azt, hogy ennek a jelen rendszernek és az ahhoz tartozó választási törvénynek nincsen párja Európában, mert ez a legkorrektebb, meg a legdemokratikusabb választási törvény, amikor szemmel látható módon van megbillentve a csocsóasztal. És úgy kéne az ellenzéknek a csocsóban gólt elérnie, hogy a gravitáció ellene játszik. Hát, ha átlép téged a határt, akkor szavazhatsz levélben, de ha te léped át a határt, akkor nem szavazhatsz levélben, hanem akkor a konzulátus előtt kell sorban állnod. Meg ehhez hasonló intézkedéseknek a tömege biztosítja a kétharmados többséget választásról választásra. De ezek a te rögeszméid, hát az imént legitimáltad... Rögeszméim? Igen, imént legitimáltad azt a módszert, amikor gyakorlatilag nemzetközi erők nagy adományokkal beavatkoznak helyi politikákba, aminek az eredményeképpen éppen most Lengyelországban megdőlt egy hosszú ideje tartó nemzeti konzervatív kormányzás, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy leváltották ugye a mostani miniszterelnököt. Miért dőlt meg? Azért dőlt meg, mert a lengyel nemzeti radikálisoknak vannak elveik, bizonyos elveik. Hát nem az az Orbán szabály, hogy mérjük fel a piacot, mérjük fel, hogy az emberek mit szeretnének, vagy mit akarnak, válasszunk egy nagyon-nagyon égető topikot, ami nagyon süt, ami az embereknek a idegrendszerét felborzolja, mérjük föl, hogy melyik oldal a népszerűbb, foglaljuk el azt, és hasítsuk meg így a társadalmat, és uraljuk a pillanatot, és uraljuk a narratívát. Hanem azok a lengyel nemzeti radikálisok speciál gondoltak valamit a világról. Gondoltak egy nagyon-nagyon durva abortusz törvényt. Mert ők tényleg nemzeti radikálisok, mert ők tényleg keresztény fundamentalisták, ellentétben a Fidesz semmizmusával, Orbán Viktor semmizmusával. De Orbán Viktor nem lehet bármi, ha már valamit gondol. A lengyel nemzeti radikálisok tényleg nemzeti radikálisok. Fel is feszítették a politikájukat erre az abortusz topikra. És el is vesztették a választást, mert valami fontosabb volt nekik, mint hogy hatalmat gyakoroljanak, vagy hogy mindenáron megőrizzék a hatalmat. Már csak az a kérdés, hogy miért kell mindent, minden fogalmat, meg minden szentséget meggyalázni. Miért kell moszkovita agitációt folytatni pesti srácok néven? Miért nem moszkvai srácok? Miért kell, hogy pesti srácok az oroszok ellen harcoltak, estek el Budapestnek az utcáin? Meg az ukránok ellen, azért azt tegyük hozzá. A Moszkvából kirendelt kis katonák ellen, akik lehettek akár ukránok is, nem Kijev rendelte ide őket, hanem Moszkva. Tök mindegy, szovjetek voltak. Moszkvai uralom alatt. Az orosz barátságot hadd utasítsam már vissza. A szerkesztőségre ez egyáltalán nem jellemző. Nem, azért, mert bemutatunk másfajta álláspontokat. Egy egyébként recsegő, ropogó világban, világháborús fenyegetés közepette. Van ez a nagyon stabil, és ez erkölcseiben nagyon stabil Moszkva. Vannak más nézőpontok is. Ettől függetlenül ne vádolj minket orosz barátsággal, mert nagyon-nagyon távol áll tőlünk az ilyesmi. Ja, Petőfi zenei tanács, abban legalább van egy szemernyi őszinteség, egy szemernyi önvallomásosság. Tanács. A tanácsrendszer. A szovjetek. Abban a pillanatban sikerült valamit, nem a Petőfivel, nyilván nem a Petőfivel, hiszen hát Petőfit speciál pont egy orosz szurony döfte le. Egy olyan orosz szurony, amin Orbán Viktor is megpihenteti a rendszerét. Úgy neki dönt. Biztos, ugye, tehát, hogy azon nem. Gondolom Orbán Viktor is, de mi magunk, csak egy mondatban hagyd reagáljak, mi magunk is, hogy azért lettünk a szemetekben ilyen putyinisták, mert helyettetek is kiemelten és sokat foglalkoztunk a kárpátaljai magyarok kálváriájával. Igen, a felvidéki magyarok kálváriájával mi van? És megmertem Robert például Ficóval írni, mi van? Megmertem írni, hogy amit az ukrán kormány csinált az elmúlt években a kárpátaljai magyarokkal, az alapján Ukrajnát latorállamnak, szörnyállamnak lehet nevezni. Megmerted kizárólag írni? Ez alapján. Te bátor vagy, Gergely, megmerted írni Magyarországon? Szemedbe. Szerintem kötelességünk. Lemerted írni? Szerintem mekkora tökeid vannak? És te miért nem beszélsz róla? Te miért nem beszélsz miért nem arról, beszélsz? Miért hogy nem hogyan megírni a felvidéki magyarokat? A felvidéki magyarok kálváriáját. Milyen kálváriája a felvidéki magyaroknak, amit most beszélgess esetleg felvidéki magyarokkal. Kérdezz meg őket, hogy Robert Ficónak a politikájától mit várnak. E téren ajánlom a Pest és Rácok publicisztikáit az elmúlt hétről. Több téma is, több cikkben is emlékeztetünk, hogy Ficó mit művelt a magyarokkal szemben. Úgyhogy Orbán Viktor, emlékeztettétek-e? Hát legalább olvass akkor is. Orbán Viktor, emlékeztettétek-e, aki Orbán Viktor kijelentette, hogy nagyon nagy előszeretettel várja a közös munkát egy hitvalló patriótával, Robert Ficó személyében. Ezek, e szavakkal védelmezte a felvidéki magyarokat Orbán. Ugye nagyon nehéz, micsoda elvi politika. Lehet számodra megemészteni, hogy a politizálás az részben rideg profizmusról, és részben opportunizmus, opportunizmus a kifejezés, amit keresel. Én úgy látom egyébként, bár nem tisztem itt ilyen fideszes védőügyvédként fellépni, de igazolni is tudom, nem. Hogy Orbán Viktoréknak a politikáit, az üzeneteit olyan 50%-ban ösztönös megérzések, olyan gondolatok és olyan cselekedetek teszik ki, amiket egyébként meg se tudna mérni Rogán Antal, mert gondolom erre utalsz, meg se tudna mérni, mert még nem csinálják. Tehát amit a kormány nem csinál, hanem egy vízió után elindul és megalkot egy nagyévű történetet, mondjuk például az újrahonosítást, a kettős állampolgársági lehetőségének biztosítását, azt nem tudod előre megmérni, mert olyan még nincsen, meg egy csomó mindent nem tudsz felmérni, amit az emberek nem tapasztaltak meg. A vasárnapi boltzárat, vagy a árstopnak a hatását, a netadót. Azt megtudod, meg a netadót, azt megtudod. És rögtön el is tudod dobni. Tudsz okosan cselekedni. Rögtön el is tudod dobni, de tudod, bocsánat. Mint a szaros rongyot, abban a pillanatban, hogy fölmérted, ország, hogy mégse akarják a magyarok. De nem, abban a pillanatban nem már ez nem a feladat kell. Micsoda dicsőséges elvi politika. Ez a feladat egy kormánynak, hogyha... Hogy az ország többsége nem támogatja a netadót, akkor hülye lesz bevezetni. Hülye lesz, persze, hülye lesz hinni bármiben. Hülye lesz hinni bármiben. És azt mondani, hogy én ebben hiszek, és nem vagyok hajlandó lemondani a meggyőződésemről pusztán azért, mert az ebben a pillanatban politikailag nem kifizetődő. Tudod, ez a különbség az opportunizmus és az elvi politika között. Az opportunizmus az azt jelenti, hogy semmit nem gondolok igazán, csak a hatalomhoz rendelem önmagamat, és ehhez a hatalomhoz fog tartozni a politika. Én hatalmon leszek, és már majd felmérem. Bocsássál meg, hogy bocsássál kik meg. Azok, akik elvi alapon politizálnak Magyarországon? Mondj már egy népsor, ez szerinted. Obstrukció, ez aki obstrukció, neked a te ízlésednek megfelel. Most már ez obstrukció, amit csinálsz. Tehát, hogy elkezdek egy mondatot, és áttematizálod, mert nem szeretnéd végighallgatni. Jó, mondd ez végig, maga és utána mondd el, hogy ki az, tudod? Aki a te kényes ízlésednek a magyar politikában megfelel, aki valóban elvi alapon politizál. A magyar politikából Orbán Viktor már mindenkit messzire űzött, aki egy kicsit is különb nála, vagy leigazolt. Vagy leigazolta, az első és a másod vonalt leigazolta, és a harmadosztály ellen játsza újra meg újra, évről évre a bajnokikat. És mindig nyer. Bocsánat, hát micsoda tehetsége van? Hogy néz ki van? Ez a leigazolás? Ez engem nagyon érdekel. Kerülgetjük itt ezt a témát, hogy az ellenzék. Nem beszéltünk végül is róluk, nyilván többet érdemel Orbán Viktor, hiszen a neve szerintem percenként hangzik el, és ez így volt az elmúlt 30 évben egyébként a baloldal, liberális oldal részéről pláne. De hogy mit jelent leigazolni egy ellenzéki politikus? Ez hogy néz ki? Mert én erre nagyon kíváncsiok régóta, hogy van egy mondás, hogy az ellenzék nem tud nyerni, mert Orbán Viktor leuralta a hatalmi politikát, de ugyanakkor mégiscsak az ellenzéknek kéne nyernie vele szemben egy választáson. Türmer Gyulától kezdve. Pozsgai Imrén keresztül, Szili Katalinig. És hát azokon a figurákon, akik jól láthatóan Orbán Viktor zsebében vannak, így vagy úgy, amúgy ellenzéki képviselők, meg ellenzéki politikusok, Molnár Zsoltoktól elkezdve, Ungár Pétereken keresztül, úgy nevezett ellenzéki politikusok, meg hát olyan Gyurcsány Ferencek, akik azzal váltják meg a maguk parlamenti képviselői státuszát, meg egyáltalán azt, hogy szabadlábon politizálhatnak, hogy hát továbbra is politizálnak, továbbra is ott vannak a parlamentben, továbbra is szolgáltatják Orbán Viktornak a Gyurcsány veszélyt. Gyurcsány Ferenc is, tudod, elsüllyedtek az akták. Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban legalábbis a Fidesznek számon kellett volna kérnie akár a meggazdagodását, annak a körülményeit, akár a választási csalását, a költségvetési adatok eltitkolását 2006-ban, egyetlen egy választási ígérettel nyerte el Orbán Viktor 2010-ben a kétharmados többséget, és alapította meg ezt a feudalizmust, ami 13 éve uralkodik. Ez az egy ígéret az volt, hogy Gyurcsány Ferenc számon lesz kérve. nem a, tudod, nem a, a feudalizmusnak, meg nem a nemzeti tőkés osztálynak a feltőkésítése volt a programpont. Nem az volt, nem a türk tanács, meg nem a Moszkvával kötött szövetség volt a programpont. Egy programpont volt, Gyurcsány számon kérése. Hát pont ez az egy nem sikerült. De annyi minden más sikerült, a napkollektorok. Az kurva. Rendben van, de szerinted fegyvert fognak mondjuk Donát Anna halántékához, hogy lépjen szövetségre Gyurcsány Ferenccel? Hát nem, nem. Csak két daráló, egy a Fideszé, a másik a DKÉ, beletolja őket ebbe a pozícióba, ebbe a helyzetbe. Ez a két politikai daráló, az egyik jobbról, a másik balról, gyakorlatilag, és a Donát Anna sem akar sokkal többet annál, mint politikus lenni, EP képviselőnő lenni, megélni abból, hogy politizál, a politikai hatalmi elithez tartozni, és ilyen vonatkozásban van egy érdekszövetség. Bizony, Donát Anna és Orbán Viktor között is, ők egyaránt a politikai hatalmi elit Magyarországon, Donát Anna ki van fizetve, a mi adónkból, igen. Ja, a Donát Anna speciál pont nem, hanem ő az uniós polgárok adójából van kifizetve, de Gelencsér Ferenc például a mi adónkból van kifizetve. Én meg egyébként úgy gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc saját jogán és nem Orbán Viktor mesterkedése révén tud politizálni. Ennek pedig nagyon, nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy Magyarországon van igény a posztkomcsi, posztkádári politikára. Gyurcsány ezért nem lesz számunk kérve, ezért nem lesz számunk kérve a Gyurcsány. Azt, mert van igény a poszkomcsi politikára? Gyurcsány azért nem kértétek számon, nem, pedig megígértétek? Gyurcsány azért nem lett számon kérve, aha, mert erre az ügyészség és erre a Magyar Bíróság nem volt par. Ebben nem bíróság volt partner. Nem volt partner. De Orbán Viktor amúgy a konyhapulton alkotmányoz, hogyha úgy tartja kedve, de a Gyurcsány számon kérésében nem volt partner, és hát Orbán Viktor hát egy született demokrata. Hát ő ilyenkor... Hát, ha nem megy, ha a fékek, vagy a fékek, vagy az ellensúlyok nem teszik lehetővé, hát Orbán Viktor meghátrál. Hát ugye annyira nem akarja lecsukatni a Gyurcsányt, hogy az Orbán Viktor ebbe belefeszüljön, csak minden mást a konyhapulton alkotmányoz meg. Visszamenőleg alkalmazza az újraírt törvényeket, hogyha éppen arról van ha már szó. Itt tartunk, de a Gyurcsányt nem állt módjában számon kérni, 2010 ugye? Után több mint 60 feljelentést tettek, kifejezetten Gyurcsány Ferenchez köthető ügyekben, ugye a kormány részéről, és vagy hát a Fidesz részéről, és ezek mind-mind vakvágányra futottak. Jaj, szörnyű ez a jogállam. Akár a 2006-os ügyekben, akár mondjuk a nagy moszkvai kereskedelmi kirendeltség botrányban, ahol csak egymagában abban 7 milliárd forint volt a kár, az ügyészség mindenhol kiengedte a szorításból az érintetteket. De akkor miért kellett megígérni? Nagyon de akkor tehát, miért kellett megígérni? Bocsánat, számíthatott arra a Fidesz? Én csak gondolom, nem. Hogy nem számítottak arra, nem. Hogy ilyen mértékben ott hát van nem. Még az igazságszolgáltatásban a posztkomcsi hálózat, és képes mondjuk egy Fekszi Mártát, a Gyurcsány egyik legközelebbi szövetségeséről, az apró család régi, hát hogy mondjam, ilyen, Böllér társának a leányáról van szó, kiengedni úgy egy eljárásból és úgy egy előzetes letartóztatásból, hogy éppen vallani szeretett volna. Hogyha, tehát ilyeneket százával lehet de hogyha már felidézni. Ilyen, de hogyha már ilyen telepofával poszkomcsizol, miért nem hozza nyilvánosságra az ügynökaktákat a Fidesz? Ja, Jézus, ezzel a kétharmaddal nem fog előkerülni. Nem fog előkerülni? Hát, miért te kerülne elő? Valami a pestis rácoknak egy komoly teljesítménye volt az elmúlt években az, hogy a nyilvánosságra hozott ügynökaktákból remek cikkeket írt nálunk Borvendék Zsuzsanna és Mező Gábor. Ja, értem! Tehát arról van szó, hogy akikkel le akar számolni a Fidesz, azoknak az ügynökaktái nyilvánosságra kerülnek, és azokból ti remek cikkeket nem, írtok, nem így van, de az összes többi, ami meg nem tartozik ránk, az meg süllyedjen el. Nem, ugye, ez és úgy akkor van, mert ott ti, ez ott nagyon, ti, egyszer, nagyon nagy eredmény. Annak hogy... idején mondjuk Schiffer András és a Fidesz között volt egy elvi vita, amire azóta is próbál mondjuk a Momentum elég sután rákapaszkodni. Ez arról szól, hogy legyen-e kihányva az internetre az ügynökök névsora, vagy sem. Szerintem teljesen félrevezető mellékes vita ez. A lényeg, hogy minden fontos, megmaradt dokumentum kutatható újságírók, történészek, családtagok által. És ennek ja, csak a nyilvánosságra nem kerülhet. De. Tehát a családtag megnézheti, de ő se hozhatja. Te is megnézheted. Ja, a rám vonatkozó adatokat. Újságíróként, történészként aha. Kutatható a rendelkezésre álló megmaradt. De akkor miért nem lehet nyilvánosságra hozni? Az, aki kutatja, nyilvánosságra hozhatja, és az is nyilvánosságra hozhatja, aki kikéri a saját személyével kapcsolatos adatokat. Ha abban talál egy nagy nevet, akkor azt nyilvánosságra hozhatja. Értem. Én értelemben ez nem teljesen igaz, hogy nem nyilvánosak az ügynökakták. Nincs egy nagy kereshető adatbázis az interneten, ahol mindenki mindent megnézhet. Aminek megvan az oka. De ebben nem menjünk bele szerintem, mert ez egy külön vita lehetne. Az az oka, hogy abban a formában, ahogy a baloldal Magyarországon ezt álságos módon véghez akarta vinni, az az ügynököket helyezte volna a középpontba, az esztétisztek, a belügyi megrendelők, az a kormányzatra került volna. Élvezők, hát kimaradtak is, volna nem burból. Maradtak volna ki. Hát az ügynökakták nyilvánosságra hozatala az azt jelenti, mondjuk, hogy az összes ügynök, az összes tisztartó, mindenki az egész ország kerül. Ott tunkolhatott volna szerencsétlen hétköznapi ügynökök káváriájában. De nem csak az ügynökökében, azzal zsarolt, a tartó tisztekében is. Homoszexuálisként lebuktak, és nem akar otthon. Tehát fedezitek. Nem akarja, hogy otthon a feleség előtt ez kiderüljön. Nagyon sok ügynököt ugye szexuális irányultság, vagy egyéni kis tiklik alapján szerveztek be, főleg már a 70-es, 80-as években, és közben háttérbe szorult volna a valódi végrehajtók, a valódi megrendelőknek a mesterkedése. Miért szorult volna háttérbe? Azért, mert így állnak össze az ügynökök. Az nem került volna nyilvánosságra? Mert ez egy tudományos vita, és hogyha megnézed a rendelkezésre álló iratokat, akkor azoknak a 90%-a arról szól, hogy szerencsétlen kis homoszexuális tisztviselőt hogy zsarolta meg az állambiztonság, és hogy írt alá. Uraim, nem menjünk bele. De nem lehet rábízni az emberekre azt az erkölcsi döntést, Robi Gergő, Miközben Robi, azért nem lehet, és hogy fejezem be most ezúttal én ezt a mondatot, mert az egész ügynökvilágnak, az állambiztonsági játszmáknak a legfontosabb iratanyaga, az az összes iratnak a néhány százaléka, azok a munkatervek és beszámolók, amelyek a politikai bizottság, MSZNP politikai bizottság és a belügyminiszter számára készültek, abban vannak az igazán szaftos információk. Például, hogy a rendszerváltó pártok teljes egészében hogyan szerveztek be ügynököket, olyanokat, akik a legtöbb pártban aztán annak a pártnak a politikáját, döntéseit tudták befolyásolni. Ez az érdekes, nem az, hogy valaki lebukott-e egy másik férfival. És azt miért nem lehetett volna nyilvánosságra hozni, ami az még érdekes? Még egyszer meghurcolják, tehát egyszer azt is lehetett volna. A kommunista rezsim meghurcolta, és utána még a gyereke is elolvashatja, hogy az apját milyen szánalmas módon zsarolták meg. Ezért nem lehet nyilvánosságra hozni. 33 éve megy ez a vita. Megkapod. Sosem ér véget ezek szerint, viszont a mi időnk az lejár már, mint a műsoridőnk, a másik is nyilván majd később. Pár perc van hátra. Szeretnék egy villámkérdést föltenni, ami még kicsit nyammoghatunk. Robitól azt kérdezném, hogy mi az a 13 év alatt, ami mégis köszönhető ennek a hűbéri feudális rendszernek, és amit kiemelnél, mint pozitívum, és Gergőtől pedig azt, hogy mi az, ami legnagyobb és akár katasztrofális döntés, amit 13 év alatt a kormány meghozott. Az ügynökaktáról nyilván még 33 évig fogunk vitatkozni. Hát kezdjette, én erre nem tudok válaszolni. Csak van valami. Mi az, ami a legrosszabb döntés? Hát például nem kellett volna visszafizetni az embereknek a személyi jövedelemadóját, mert láthatóan most baromira hiányzik az államkasszából. Itt az egyik, tessék. Na, de akkor nem lenne kétharmad. Szerintem lett volna anélkül is. Hát akkor is. Hát igazad van. Hát akkor azt nem kellett volna az embereknek odaadni, jogos. Az miért rossz helyen van? Ez volt a legrosszabb? Nem, hát legrosszabb döntések, vannak hibás meg rossz döntések, mi ugye azok közé tartozunk, akik ezt időnként meg is szokták írni, valahogy nem is a mainstream élén menetelünk mostanában a médiában, de olyan borzalmasan nagyon egy darab nagyon rossz döntést nem tudok felhozni. Simicska Lajos tudnám talán, az, hogy egyfajta kizárólagos médiahálózatot építhetett, vagy majdnem kizárólagos médiahálózatot a jobb oldalon, úgyhogy erre érdemtelen volt, és ez nagyon megnehezítette a jobb oldali médiában a versengést. Tehát ilyen hibák azért előfordulnak, még ezt sem tudnám a borzalmas orbitális nagy hibaként felhozni. Lehet, hogy Robit ez érinti is. Hát az van, hogy én a abban az értelemben, hogy a Fidesz opportunista, tehát semmilyen elvei nincsenek, ebben a vonatkozásban, és hogy valójában reakciósok, tehát nem konzervatívok, hanem modernitás ellenesek, tehát premodernek, modernitás előttiek, hiszen a konzervativizmus, meg a jobboldaliság, még a nacionalizmus is egy modern ideológia, ezzel szemben a Fidesz, meg az Orbán rendszer tagadja a modernitást, ilyen értelemben nem fasiszta. Ez egy hazugság Orbán Viktor rendszerével kapcsolatban, hogy fasiszta lenne. Az is hazugság, hogy korrupt lenne. Korrupció az 2010 előtt volt. Ami azóta van, az feudalizmus. A korrupció az azt jelenti, hogy egy rabló banda lerabolja az országot, aztán informálisan szétosztják a pénzt. Hát itt azért erről szó sincs. Ami pénzt kiutal neked a király, azért hűség jár cserébe. Ahogy a feudalizmusban. Hűséggel fizetsz. Itt mindenki befizeti az árát a közvagyonnak, és pedig a hűségével, a lojalitásával, amit Orbán Viktor iránt tanúsít. Hát ilyen értelemben pozitívumának tudom tekinteni a rendszernek, ilyen értelemben az opportunizmusát, hogy semmiben sem hisz, tehát még csak nem is fasiszta. Ilyen módon még csak nem is antiszemita, sőt, akár filoszemita, hiszen nincsenek elvei, pont antiszemita lenne. Ilyen értelemben, úgy például látta, ebben a konfliktusban Izrael és Gáza között például képes volt a jó oldalra állni, hiszen nem fasiszta, bár emberileg sokszor elfogódom, és úgy érzem, hogy mégiscsak talán többre tartok egy mi hazánkos, mint egy fideszes, mert az legalább fasiszta. A fasizmus ugyanis egy elv. Ez egy idézhető mondat. Akárhogy is, egy elv. Egy olyan elv, amit én egy szubhumán, nagyon sötét, nagyon elítélendő, elvetendő elvnek tartok, de kétségtelen, hogy egy elv. A mi hazánkosok hisznek valamiben. És én azt gondolom, hogy nem csak azért tisztelhetek valakit, mert megegyezik vele a véleményem, tisztelhetek valakit azért, mert őszintén hiszek abban, hogy amit mond, azt gondolja. Ellentétben Orbán Viktorral, aki megmondta azt, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, azt figyeljék, amit csinálok. Hogy is hívjuk azt, aki nem ugyanazt mondja, mint amit csinál? Farizeusnak? Vagy hazugnak? Talán itt van a döntő különbség. Szeretnék kiállni az érték fogalma és jelentése mellett. A fasizmus egy nagyon sötét érték. De tagadhatatlan, hogy van egy értékvilága a semmizmussal szemben. És ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy a mi hazánkossal kapcsolatban azt tudom érezni, hogy hiszem, hogy az vagy, akinek mutatod magad. A Fidesszel kapcsolatban ilyen értelemben sajnos nem tudom, vagy fideszesekkel kapcsolatban nem tudom ezt a tiszteletet érezni. Amikor azt látom, hogy várják a leíratot föntről, és a leíratnak megfelelően már is agitálnak, mint a féle, bocsánat, de ezt a kifejezést kell használnom, komisszárok, moszkovita komisszárok. Hát, és még csak ez sem egy elv. Ez is csak egy érdek. Egy gázalapú, vagy kőolajalapú, vagy illiberális berendezkedés import alapú érdek. Egy nagy ravaszkodás. Egy nagy forgóajtótrükk. Na most a forgóajtótrükk az nem ideológia. Ilyen értelemben nincs miért becsülni ezt a rendszert, bár taktikailag meg kell adni, hogy legalább nem is fasiszta. Nehogy már egy jó intézkedést ne mondj el. Orvosi béremelés. Tegnap volt szó róla úgyis a műsorban. Az orvosbéreknek a fölemelése egyébként teljesen rendben van, de most a Covidnak kell köszönetet mondani. Hát ha nincs Covid, hát mikor lettek volna az orvosbérek felemelve? Hát a magyar egészségügynek el kellett jutnia az összeomlás szélére, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy úgy vannak a számok, úgyhogy emelek. Ez is egy nagyon demokratikus, igazából így beszél egy hitvalló demokrata. Ilyenek a demokratikus intézmények, ha úgy vannak a számok, akkor emelek. Hát sikerült. Köszönjük. És én nem vagyok fasiszta, mint a mi hazánk, de viszont az időt tartanunk kell. Úgyhogy, és ráadásul azt hiszem, hogy mennie is kell néhány részvevőnek, úgyhogy berekesztés történik, pedig biztos tudnánk még folytatni sokáig. Nagyon köszönjük a részvételt és a figyelmet. Legközelebb találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Hasonló körökben.